Prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Începem cu o informație din trafic. Circulația rutieră pe DN7 în județul Arad este blocată. Un grav accident de circulație între un microbuz cu 16 persoane și un tir s-a produs în urmă cu puțin timp. Din primele informații, șoferul microbuzului, un bărbat de 68 de ani, a murit. Mai multe persoane sunt rănite. La fața locului au ajuns 7 echipaje medicale, dar și polițiști și angajați ai ISU. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al ISU Arad, George Pleșca. Accidentul s-a produs pe drumul național 7 în localitatea Lipova. Este vorba despre un microbuz și un autotren. În microbuz se află 16 persoane. Au fost alocate forțe a detașamentului de pompieri Arad și secției de pompieri Bârzava. În total 2 echipaje de scarcerare, 4 echipaje medicale. La prima evaluare este vorba despre 4 persoane încarcerate, dintre care una se pare decedată. Pentru celelalte 12 persoane se face evaluare medicală. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Hotărârile judecătorești definitive au putere de lege, iar deciziile Curții Constituționale se aplică pentru viitor și nu pot schimba retroactiv decizii definitive ale instanței, avertizează Procurorul General al României. Într-un interviu pentru Digi24, Augustin Lazăr atrage atenția că o eventuală ordonanță de urgență prin care deciziile definitive de condamnare a unei persoane să poată fi schimbate este neconstituțională. Nu putem cu ușurință să umblăm la hotărâri judecătorești care sunt definitive și să creăm în opinia publică o imagine că o hotărâre judecătorească poate fi schimbată după caz și după cum există orientare. Hotărârile judecătorești definitive au putere de lege, toată lumea trebuie să aibă încredere în ele și cine își va asuma această răspundere va trebui să analizeze de asemenea neretroactivitatea legii penale, să mai analizeze faptul că deciziile Curții Constituționale dispun pentru viitor. Amintim, Ministerul Justiției a redactat un proiect de ordonanță de urgență pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri nelegal constituite la Înalta Curte să poată depune contestații în anulare. Procurorul General avertizează că toate atacurile la adresa justiției duc la scăderea încrederii și chiar a legitimității actului de justiție. Dacă noi într-un an facem într-un fel, anul viitor vom face într-un alt fel, această legitimitate va fi pusă sub un mare semn de întrebare și noi totuși trăim într-o Uniune Europeană în care statul de drept este o valoare esențială, iar interferarea puterilor în domeniul de competență al altor puteri nu ar trebui să acționeze în acest mod. Separația puterilor în stat este o lege de fier a statului de drept de multe sute de ani. Uniunea Salvații România a cerut adunării parlamentare a Consiliului Europei să notifice Comisia de la Veneția în privința noii ordonanțe de urgență în domeniul justiției pe care o pregătește guvernul PSD-ALDE. Opoziția acuză că această ordonanță de urgență este una cu dedicație pentru putere, întrucât printre sentințele pe care le vizează se află și condamnarea definitivă a șefului PSD Liviu Dragnea în dosarul referendumul. În acest context, reprezentanții ai societății civile au protestat aseară atât în București în fața guvernului, cât și la Cluj. Ne reprezintă nu numai în interiorul statului, mă refer, dar și la nivel european, aceiași oameni care de fapt sunt analfabeți, needucați, nespecialiști în niciun domeniu. Asta, cel puțin pe mine, mă deranjează profund. Și atunci protestez împotriva acestui sistem. Ministrul de Justiție, care zice că este un specialist în domeniu, văd că se comportă ca un om care le face cam, cum să zice, pe dos față de justiția clasică. Din solidaritate cu cei cărora le mai pasă încă și mai au încă puterea și forța necesară pentru a fi prezenți aici pe frig și pe vremea asta. Mai exact ce vă nemulțumește? Nemulțumirea este aceeași ca și acum 2 ani și anume încercarea guvernanților de a influența, de a nu lăsa justiția să-și facă treaba până la capăt. Atât în cazurile celebre cât și în cazurile mărunte. Vorba cu Anei Viorica, ei reduc democrația. De altfel, două proteste simultane au bulversat aseară circulația în centrul capitalei. Bulevardul Lascăr Catargiu, care duce din Piața Romană spre Piața Victoriei, a fost blocat de mai mulți taximetriști cu mașinile lor. Au protestat față de aplicațiile alternative de taxi de tip ride sharing, care, spun ei, le fură clienții. Împotriva cui este? Împotriva tuturor care fac genul ăsta de transport fără autorizații. Fai, Uber, bla, bla, bla, bla, toate astea care sunt acum. Acum mai nou și Clever Go. Ei nu au autorizații de transport. Am văzut că acum i-au obligat să-și facă firma Uber, mama. Firmele care colaborează cu șoferii să-și facă de rentacar. Dar rentacar ce înseamnă? Să se uite bine pe lege. Pentru că trebuie să ai contract cu clientul de unde lei, de unde îl duci, te întorci la garaj, să ai autorizație pe mașină, nu pe firmă. Una pe firmă, una pe mașină, da? Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministrul Educației revine asupra declarației potrivit căreia elevii de la clasele primare vor putea fi lăsați repetenți. Ecaterina Andronescu spune că pentru fiecare etapă școlară va propune o soluție astfel încât elevii să recupereze ceea ce nu au învățat la timp. Poate îi vom chema vara pe cei care nu știu să scrie și să citească să recupereze, a declarat ministrul educației pentru hotnews.ro. Părinții au reacționat ieri după ce duminică Ecaterina Andronescu a declarat la Digi24 că vrea să schimbe legea astfel încât elevii din clasa 1 să poată fi lăsați și ei repetenți. Nu vom sprijini așa ceva, a fost replica președintelui Federației Părinților Iulian Cristache. În opinia sa, una din soluțiile pentru a rezolva situația celor care au dificultăți la învățătură ar fi să se mențină numărul elevilor din clasă la cel mult 25, pentru ca învățătorii să-și poată împărți atenția pentru toți elevii. Haideți să tratăm cauza și nu efectul un copil 2-3 care poate nu reușesc și datorită profesorului să-și însușească acea lecție, acea temă. Deci numărul de elevi, în primul rând, avem nevoie de număr de elevi respectat la lege, că nu să facem cum sunt în țările nordice, să avem un asistent, un al doilea profesor la clasă care să ocupe de acei copii care nu țin ritmul. Trebuie să ne asigurăm că avem o resursă umană calificată. Pe de altă parte, liderul sindical Anton Hader de la Federația Alma Mater a explicat pentru Europa FM că un sistem de cursuri după școală, predate doar pentru copii cu probleme, ar putea fi mult mai benefic. Păi trebuie să încerci să previi și apoi să iei măsura. Cred că statul ar trebui să intervină aici cu unele măsuri de tip after school. Tinerii trebuie păstrați în școală câteva ore în plus pe fiecare zi. Trebuie să le se asigure, din punctul meu de vedere, și o masă pentru a putea să reziste mai mult în școală și cred că vom avea rezultat. Ar trebui ca învățătorii să intervină la timp în asemenea cazuri și să se ocupe în mod special de acești copii. Un pacient cu scleroză multiplă a câștigat în instanță dreptul ca statul român să-i asigure tratamentul. Judecătorii au constatat că autoritățile din sănătate nu au respectat termenul de 90 de zile în care trebuia finalizată evaluarea medicamentului în vederea includerii lui pe lista de medicamente compensate. Potrivit Alianței Pacienților cu Boli Cronice, situația nu ar fi una singulară. Ana Stanciu explică. Cererea de evaluare a medicamentului fusese depusă la Agenția Națională a Medicamentului pe data de 23 iulie 2018 și ar fi trebuit soluționată până cel târziu la data de 23 octombrie anul trecut, lucru care nu s-a întâmplat. În acest caz, pacientul a dat în judecată statul și a câștigat prin ordonanță președințială. Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici, spune că deși statul român va face probabil recurs în acest an, sentința are un caracter executoriu imediat. Chiar dacă cei de la CNAS și statul va face recurs, recursul se judecă un an, doi, pentru că sunt multe procese de recurs pe rol, iar aici, invocată urgența, a intrat imediat în posesia medicamentului. Situația nu este una singulară, afirmă Cezar Irimia. Avem informație că sunt dosare de peste 300 de zile depuse la Agenția Națională a Medicamentului, dosare care au depășit acel termen prevăzut de Directiva Europeană 89. Potrivit Alianței Pacienților Cronici din România, țara noastră se situează pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește accesul la medicamente. Suntem țara cu cele mai puține molecule introduse în sistem gratuite pentru pacienții cronici. Suntem țara cu cea mai mică finanțare din Uniunea Europeană și suntem pe primul loc la mortalitate zilnic, conform Globocan. Mor 140 de pacienți cu diferite forme de cancere, unii cu șanse reale de supraviețuire sau chiar de vindecare. În perioada 2014-2015, 165 de pacienți diagnosticați cu cancer și-au câștigat dreptul la viață dând în judecată statul român. Încă două persoane au murit din cauza gripei. Este vorba de un bărbat de 61 de ani din Prahova și despre o femeie de 74 de ani din județul Ialomița. Ambii pacienți aveau și alte probleme medicale. Numărul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns astfel la 25. Este alertă meteo de ninsori și vânt în majoritatea regiunilor. Până mâine la ora 14, ninsorile vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării, începând cu regiunile sud-vestice. Meteorologul Mihai Huștu de la ANM. Vor fi mai ales ninsori, mai apoi la mijlocul săptămânii, miercuri și joi, treptat, cel puțin în partea sudică și sud-estică a țării, vor fi lapovițe și ploi, ce vor favoriza atenție de puneri de polei. Spre finalul săptămânii de vineri, din nou să fie mai ales ninsori. Mâine și joi urmează o încălzire a vremii, apoi spre sfârșitul săptămânii temperaturile scad din nou. La mijlocul săptămânii, miercuri și joi, se întrevede o încălzire a vremii. Este vorba de un aport de aer mai cald dinspre bazinul Mării Mediterane și, ca urmare, cel mai probabil în partea de sud-est a țării vor fi temperaturi maxime spre 8-10 grade în sudul Dobrogei. Spre finalul săptămânii, din nou, vremea se va răci, urmând ca valorile termice să revină în limite normale după încălzirea pe care o prognozăm pentru mijlocul săptămânii. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 9 sunt date dispărute după ce două nave sub pavilion tanzanian au fost cuprinse de flăcări. Embarcațiunile se aflau în acel moment în strâmtoarea Kerch, în largul peninsulei Crimea. Cele două nave transportau gaz lichefiat. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Incidentul ar fi avut loc în momentul în care gazul era transferat de pe o navă pe cealaltă. Flăcările au cuprins ambele vase după ce o explozie a izbucnit la bordul uneia dintre nave. Nori negri de fum s-au putut observa în strâmtoarea Kerch după explozie, potrivit imaginilor apărute în presa locală. Aproximativ 10 nave de salvare au fost trimise la fața locului. Explozia ar fi fost cauzată cel mai probabil de încălcarea regulilor de siguranță în timpul transferului de combustibil, spun autoritățile. 31 de marinari se aflau în acel moment pe navele din Tanzania. La bord erau inclusiv marinari din India și Turcia. Mulți au reușit să scape din flăcări aruncându-se în apă. Căutările continuă, dar autoritățile spun că sunt puține șanse ca persoanele dispărute să mai fie în viață. Traficul maritim prin Întoarea Kerch din peninsula Crimea nu a fost afectat. Mulțumim, Mihai. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Astăzi va ninge în cea mai mare parte a țării. Stratul de zăpadă nou depus va fi consistent în munții Banatului, Carpații Meridionali, dealurile din Banat, Oltenia și din nord-vestul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi între minus 4 și plus 4 grade. În București acum sunt minus 2 grade, maxima va fi în jur de 0 grade. Va ninge și în capitală, iar spre seară ninsoarea se va transforma în lapoviță și ploaie. Manuela, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, din nou, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep are șanse mici să mai rămână lideră mondială și după Openul Australiei, în urma înfrângerii din optimi în fața Serenei Williams. Patru dintre adversarele ei din topul WTA ar putea lua locul de săptămâna viitoare. Carolina Plișcova, Elina Svitolina, Petra Kvitova și Naomi Osaka. Simona a fost relaxată și zâmbitoare la conferința de presă ce a urmat înfrângerii cu americanca și a spus că acum nu se mai simte intimidată de ea, dar că Serena a jucat extraordinar și este mulțumită că măcar a fost aproape, a simțit că are mai multă putere și s-a mișcat bine. Cristian Tudor Popescu este de părere că Halep a pierdut de această dată, fiindcă a cedat prea ușor primul set, 1-6 în doar 20 de minute. Meciul acesta, Simona l-a pierdut în primul set. Nu a reușit să o întindă mai mult. A luat-o repede. Serena, cu loviturile ei de baros, încărcarea loviturilor Serenei Williams este înspăimântătoare. Ai impresia că te lovește tramvaiul. De asemenea, viteza serviciului cu vreo 20 și ceva de kilometri pe oră mai mare decât a Simonei. Cristian Tudor Popescu a mai spus că l-au impresionat determinarea Serenei și pasiunea cu care joacă fiecare minge și la 37 de ani. Fosta lideră mondială o va întâlni mâine în sferturi pe Carolina Plișcova. Astăzi se vor decide primele două semifinaliste de la Openul Australiei. Se vor întâlni mai întâi revelațiile Danielle Rose Collins și Anastasia Pavliuchenkova după ora 8, iar apoi Petra Kvitova și Ashley Barty. FC Barcelona l-a transferat surprinzător pe Kevin Prince Boateng. Mijlocașul german de origine ghaneză are 31 de ani și a fost împrumutat deocamdată până la finalul sezonului de la echipa italiană Sassuolo. Boateng a strălucit la AC Milan în perioada 2010-2013,